bugün de günlerden. Cumadır cuma, yar hamama gitme. Gınalıyım ben seni sevmişim. Ben seni sevmişim. Kimseye deme zalim cele vurmuş. Yaram var başımda terliyim. Güzeldir fesi, sol böğrümden çıktı. Yarın nefesi zalim cele vurmuş. Yaram var benim, sol böğrüm çıktı. Yarın nefesi zalim cele vurmuş. Yaram var benim.